mɔgɔ min k'a ni sigɛ duniɲa t'a ɲinina a tigi y'a lɔ duniɲa dɛ daaru hamin a hami kori yasiya a gami kori yasiya duniɲa siranya yɛrɛ asiya i tora duniɲa ɲini na o i tigi t'a hɛkɛ bi ye k'a bi ye yɛwɛ wolu bɛ juman ɲi ala lɔɔrɔ ko ko de la ko a kana kɛ i ka delege ɲini k'o le don ima limaniya bili gaye bi i m'a layɛ mɔgɔ min yɛrɛ biya fɔra i ma limaniya o tugu ta dala ka ma kɔrɔna min tugu sigini bɛ tɛra i ma limaniya kɔrɔna ma wasiri ta i labana la taakilu hakilatɛra tugu mɔgɔ ye ladiya min ye tugu o hakilatɛ fɛ tugu wala ta faamu i ti faamu ni yɛrɛ sɔrɔ tugu n ye mɔgɔ ɲininka dugu in na yan mɔgɔ min ka daga kɛ o fɛn na ala ka min haramuya. Kawo fɛrɛ olu bɛ juman ye n ka min fɔ a ye joona joona ala ka furu le daga ala jɛ de ka jɛnɛya haramuya juman bɛ fa ni ye bi taban furumuso de walaga walagalen ka bila ta hali fa ni ta ra kawo fɛrɛ ra arsalamadu ce saa bɛ kitiri bɛ limaa miri bonna da ra. I ni ko daati kelen tɛ fɛ i kuɲa bɛɛ lɔni bɛ alimuso kelen in de kan alimuso kelen in de k'a bilalen to yen ta ka wuri cɛmɛ ta k'a di mɔgɔ dɔ ma gansa. Kaw k'o fɛrɛ. Ka fani san min wa lori bɔ ka fani san min wa tan bɔ cɛmɛ lori fani tɛ se ka san ka di halala ma. Bada. Ala sera don k'a fɔ de o. Ala yɛrɛ sɔmina ka bɔ mɔgɔ musoru ma. Ala mɔgɔ desunmuru tuwari ye. Ala tu desunmuru tuwari ye. Ala mɔgɔ halala tuwari ye. Ala tu halala tuwari ye. Ala yɛrɛ sɔmina ka bɔ mɔgɔ musoru ma. ar musor tu yar yar somna ka mo hor tier ma da e fa ni sa hukum ar ka nar so cho mo hor siga da e fa ni sa hukum ser dola til da ser ma da e fa ni sa hukum ka mo bare ngara allah ra misrij man baddu na ni che mo ko fle sara ka ta allah mo ko fle da fa da e fa ni sa hukum o misri da mini da e fa ni sa hukum o misri da mini da e fa ni sa hukum che mo fle ya gba nyon na ka ta se tere mo fle misri ko no no da e fa ni sa hukum wo na bi e ko no wo misri da mini da e fa ni sa hukum o be mi ay aina zalika al masjid wa misri be mini mi che baba mo fle so bo ne ko no wala din ma tere mo fle misri ya fata kike ka be che baba mo fle ka ta tere mo fle be la tere mo ban a be mi ma fi ti ka ko na Na taba ege fere ya ina wa medina ala maga fere ya ina wa medina ala ni ndare ege fere eta ka farara ya ina wa medina nabilane wa ramu ala maga ya ina wa medina moko do ka kono dia nyin ngarke taba mi angal mo rena fo aya andor nafa mi tu ma e fendo edo atu nafa shukran aya kalma won ñin nga ila adama de yakene naam masaka na jarabi leka kawko ñale musra yaye naam sraya bela lado naam yise ka seri lado naam itise ka seri shukran ikato wala la wur tu ido manasa naam ibo raw sungar tu karbo naam kitere sungar bora kitere naam imase kale sun mugantando naam fosu ngari kataba shukran ale seriri ne ale sun ko yakati si ale idu nana ken ya ale sraya na tuki masa fasialu ala dikire kuntu la talam fasialu ala dikire kuntu la talam wara nyin ngarka ala dikire ari alaji umaru nyin ngai gunar kera la talam wana ganu wara nyin ngarka ala dikire alai razaki nyin ngai gunar kera la talam tono wara nyin ngarka ala dikire ala kofa bagaru nyin ngai gunar kera Kamiru mara nyin ngarka ala dikire Ardu karamoro nyin ngai gunar kera la talam Nyai oru mara nyin ngarka ala dikire ala kofa bagaru ngai Shukran. Naam. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تعالى وتعظم بجلاله وجماله البدء المالك نار جل وفلا الذي خلق الموتى والحياة يبلوكم وايكم واحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي ما سيا سانو مولكو ما جاجي إن الولاية لا تدوم لوايدي إن الولاية لا تدوم لوايدي إن الولاية لا تدوم لوايدي فإنغنا تنجع بين الأولنا فإنغنا تنجع بين الأولنا فإنغنا تنجع بين الأولنا إن الولاية لا تدوم لوايدي إن الولاية لا تدوم لوايدي تنجع بين الأولنا Inna karaka ja ina karaka ja Marhaba. Obemini. Wala la ko di. Radi taru filadi. Radi taru. Radi taru filadi. Wala la yere ka fa yere madi. Tabarakallazi. Masaya bo masaya tano. Masaya jeti jeti. Ala mo tra sini la jan be. Marhaba. Ele sini lona. Marhaba. Ifa sini lona. Ina sini lona. Dugin na ya. Ire ko tatu. Wala walu wala. Wala. A ka mosonyo kendele kar katara barbara nam soko makawir ka tan kor yar fu nam ko jeti ke kon ka fi min ko yini kri anda mosonyo kurashu nam atoto ka ngor yar ni ko be ler men nan kor yar ka fa atu ka montri feta marhaba ko ndi do ler la nam ka bur fla bla ngor do fa ani ka bwara ukran to bara ka lagi masaba masaya sando Ayukumu asanu amala Ayukumu asanu amala Ayukumu asanu amala kawalen halasiya asanu amala walen halasiya walen ta halasiya bajmani fal halisu walen halasiya ba idha kan Wọ́n lọ wọlé mi hà lọ́sí àná bẹ́ẹ̀. Naam. Wọ́n sábà bù. Naam. Wọ́lé mi bẹ́ẹ̀na. Naam. Ani akẹ́bà kanya. Shukran. Ìdàkà na àlà sunna. Na ni tẹ̀lé asunna kabẹ. Ayokumo. Asanu amala. Ayokumo. Asanu amala. Ayokumo. Asanu amala. Ayi ɲininkali kɛra ɲininkali min na n ko n k'o fari k'a miyɛ. Jate. Da jabele ajaba ko matina ajaba bele bajimani ya di karamo ma ajaba bele bajimani mogolo nyani ara le ko mamie mogolo maraba ko dor be arfa jula dugura shukran heke bele bele abou raura wala bajimani samina mogol be israela farid pana jangara biaka ibia sitra ko sera la ma fo ko sero watira taba jangara be farira alla lakum wa ya batu hala ni ya tabu ya abdullah wa abudir rabbaka hada ya jakal yakin wa abudir rabbaka hada ya jakal yakin alla ku itigi batu hali ni na taki kata kun karra naam man al bawj koro marhaba jani itigi batu samna hakri bera tajim baba itigi batu samna hakri bera tajim baba ni adama ne me kana fatwa ya salama beralo kana fatwa ya hakiri te yen kato fato yɛrɛ a ma kɛnɛya ni a kasa ala kɛ dile. aw ko fɛrɛ. arujo jumɛn numu. asanu ɲɛɲɛma ye amala. kɛmɛwari jumɛn numu. asanu ɲɛɲɛma ye amala. awali mɛrɛkɛra. asanu ɲɛɲɛma ye amala. ala t'a nɔ na. asanu ɲɛɲɛma ye amala. a kana sa. naamu. ka t'o sira yara kunkuru fɛrɛ ɲɛna hali ka taa sa ara kɛ dile. saba ee kɛ dile. shukran. ni a ɲɛnamaya faami na hakiri bi a la ni a ti bɛ sɛri arabiya ka danganiya sɛri ma. wuli kɔnɔ masa in t'a jarabi kana di a ma ni a le kun kun kun ɲagami ye. a ka t'o ra ka taa sa. biye le bɛ na mu tafaku ale ye. ara ale filen kole. k'a le laka walima ma lɔ ka sɛri a kan. faawa minɛli muminina. minɛli muminina. faawa minɛli muminina. minɛli muminina. faawa minɛli muminina. ala jɔn bɛrɛ de dɔn nɔ. faawa. nar ka fatuwa bako ni mamin lo aka kasar ya alur jati son munu munu kayen si ale son ara kuru lon yini ara kuru lon yini ka kuru lo kuru te bunyalma kuru te lambe irama kuru te fa irama kuru te kabila ta bunyama kuru te dugu ta bunyama kuru te ko bete takiwa ala ta lon ba kuru ye la muru ka ba lisanu ila ibnu biye Salman al-Farsi شميم العربي تاع كازا لارب خرسياني مي عرب فان ما كل عرب ولي تاو دوتا اما غران مونيتا لا امريكا لا امريكا ما ميسي دا مال بنغاري ماليتا مون دو ما كام غدوي الى بودينيه فادا دينا دينيه فادا تريكي وكل سلام تي بر الى كاراتوريكا تاكيوا مثل سرينا انتقالا لا مزابيه ولي كاراتوريكا تاكيوا Salman al Salman ala al-Farsiya la burta lo bitie wa la dirbo jo la bato ko le ka denga la diba bala dama na tigo la diba bala dama na tigo la diba bala din dama tigo la diba bala buru dama tigo la diba bala bi ala ala ka tafa ya krona kono tabati ya da abi abi wa taba manina ani wa manu wa ma kala ba manina ani wa manu wa ma kala ba dasi cɛmɛ saba misɛli la surunma mɔgɔ min tugu don jaa yɛrɛ fɛ yiriwa mɔgɔ ye i yɛrɛ le ye i yɛrɛ lɔ ka tɛmɛ kuranna kan il y a bu dass mo ko fla fla mo ko fla fla mo kan tan jorlo ci woro il a ci ma woro de kan a foko dess barato ka ci mo kan il ci ma wadi le ci ci ma wadi le ñu vege le kilo tahe ni ta fay da na mala le ge yo sa de mi tanje le ñu vege du sa de le ñu vege yo sa de una bo ti la ci a dess barato be ko moral ta ko ma jugar ye le ñu vege yo sa de le ñu vege yo sa de kar ma dara itala ne ma dogo itala ne ma dogo ala ye jidi fie wala to ke Ala nema dogo ala ele jidi ala banawra la in sakaratum la azidannakum ala zikru nema lillahi yajidukum ala zikru nema lillahi yajidukum zikru nema lillahi yajidukum o bia ni ala tigi do se ka sun gelen do aka sunu traya ma jidi afe aka taka e mudu le anoga afe aka e mudu le anoga afe ka mudu le boka sunto ka bura ina le sundo yogo yogo wol waray naba yogo aseri ta jidi dara do lakelen lakelen gelen fona aka fo ka mo la mu ganta be kar kelen naam lo kar kelen seri ni hakla badu ngelo naam aya karkel seris aya jurusara tere woro la woro daba karkel seris aya jurusara tere woro adi o juru isara di siyale arji manu mo asan ko tanya moye amala arji manu mo asan ko tanya moye amala mor ko tasira asan ko tanya moye amala seri korotira asan ko tanya moye amala tan bien sera bagato asan ko tanya moye amala e wo saradi kago ngola woro naba lo lo woro jorlo kago wanta lo lo woro yadi wanta naba taban destiny soma sin fajar na ko karkel ser jurusala sin soma aka fajar sin fajari yala ko diama kago sin fajari nam ako nga sin fajar ser nam nyaka sinu fajar ser dina ta no yal kosom ya foraita nyaka sinu fajar ser ato nora ka fajar loru sera kan na fladi marhaba sedi ato nora ka fajar loru ser akan na fladi donc fajar loru o bella loru ser ye marhaba sedi ni sera fana kan siama bella loru fajar o bella loru fajar ye ni sera fana kan siama sinu sera fana kan sedo ako ka sinu sera fana ser nyaka sinu sera fana ser sera fana lour sere wo dugare baba aka ja ni sini la sala ka si ka tere a kon ka sini la sala sere ka la sala lour sere ka la ka ni sini fitri ka si ka tere a kon ka sini fitri sere ka fitri lour sere ka la ka ni sini safu ka si ka tere a sini safu sere ba ka safu lour sere ka la ka ja ka tere lour sere ka la ka le baba ari jaman no mo a sa no kuenta ta sira asan amala o katere witirido yu a ara ko baya ni ya te ko madam ko ayo ko asan ya kunna ba bi ayo mo asan kaza asan amala tabarakallahi woro la woro daba marhaba sedi karkel seri aya juru sara tere woro adi o juru sara di siyale arji manu mo asan ko tanya moye amala arji manu mo asan ko tanya moye amala mor ko tasira asan ko tanya moye amala seri ko tasira asan ko tanya moye amala tan bien sera bagato asan ko tanya moye amala e wo sara di kago ngola woro naba lo lo woro jorlo kako wanta lo lo woro yadi wanta taban destiny soma sin fajar na ko karkel ser jurusa sin soma aka fajar sin fajari nam yala ko diama kako sin fajari nam ako nga sin fajar ser nam nyaka sin fajar ser dina ta no yal kosom ya foraita nyaka sin fajar ser ato nora ka fajar lour sera kan na fladi marhaba sedi ato nora ka fajar nuru sere akana nafla di donc fajar nuru wo be la nuru sere ye ni sere fana kala siama wo be la nuru fajar ye ni sere fana kala siama sini sere fana kala sido akon ka sini sere fana sere ya ka sini sere fana sere a sere fana nuru sere wo dugare baba akaja ni sini la sara kala si ka sere akon ka sini la sara sere kala sara nuru sere kala ka ni sene fitiri kanasiye ka terrain a ko ka sene fitiri sere ka fitiri lor sere ka laka ni sene safu kanasiye ka terrain a sene safu sere ba ka safu lor sere ka laka ya ka terrain lor sere ka laka ne baba na ba ke